Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry dziadek, dzielny człowiek.

złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną bez. Właśnie ze mną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko również niedługo

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powoli, lekko pochylam się. Powoli, lekko pochylam się. Jesteś dziś obok i przy... Jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze i ja to znam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wystrzeliłem tobą się, lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Wystrzeliłem tobą się, lecę, nie zatrzymasz. Wszystko.